selam meşhur pervane, aşireşitti tokani. Selam meşhur pervane, aşireşitti tokani. Kupe naylon feciye, pervane aşir nezane. Kupe naylon feciye, pervane aşir nezane. Raya periyamadır ya, pervanam peyaşiya. Raya periyamadır ya, pervanam peyaşiya. Germiya annani kel takyame, pervanam çıha kefeliya. Germiya annani kel takyame, pervanam çıha kefeliya. Gelme annan kev takyame, beni bana.